करते पाठ। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 80वीं कक्षा, आगे का पाठ देखिए। पृष्ठ संख्या 290, सूत्र संख्या 66। पीछे इन्होंने बताया कि पदार्थ क्या है, पद का अर्थ क्या है। प्रश्न था कि व्यक्ति है, पद किसको कहता है, व्यक्ति को, आकृति को या जाति को। इनका निष्कर्ष, इनकी दृष्टि है कि तीनों को कहता है, एक एक को नहीं कहता, लेकिन तीनों को कहते हुए में प्रधान गुण भाव रहेगा, अंग प्रधान भाव रहेगा। कोई एक चीज प्रधान रहेगी तो बाकी दो गौण रहेंगी, लेकिन रहेंगी अंग रूप में रहेंगी। यहां तक बात हुई। तो अब ये बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति किसे कहते हैं, आकृति किसे कहते हैं और जाति किसे कहते हैं, इनके लक्षण क्या हैं। इसलिए 66वें सूत्र की भूमिका में कहा, कथम पुनर्जायते नाना व्यक्ति आकृति जातया इति। ये कैसे पता लगता है कि व्यक्ति, आकृति और जाति भिन्न भिन्न है। नाना का मतलब है भिन्न भिन्न, नहीं भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, भिन्न भिन्न आकृतियां हैं और भिन्न भिन्न जातियां हैं। इन तीनों में भी भिन्नता है, व्यक्ति से आकृति की भिन्नता, आकृति से जाति की, इनकी परस्पर भिन्नता। ये तीनों भिन्न भिन्न है, ये कैसे पता लगे, यानी इनका लक्षण क्या है। और इसको और व्यापक करेंगे तो व्यक्ति भी अलग अलग है, उनका भी हमें पता लगना चाहिए। व्यक्ति का लक्षण हो गया तो ये एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति, ये आकृति, ये आकृति, वो आकृति, ये जाति, वो जाति, उनमें भी परस्पर दोनों दृष्टियों से ये लगेगा। पहला तो व्यक्ति, आकृति और जाति में भेद क्या है। जब हम गऊ कहते हैं तो उससे जिसका ज्ञान होता है उसमें व्यक्ति क्या चीज है और आकृति क्या है और जाति क्या है। हम ग्रहण तो एक का ही करते हैं, लेखनी एक ही का ग्रहण किया हमने, लेकिन इसमें आप कह रहे हो तीन चीजें हैं और तीनों का ज्ञान होता है पद से, शब्द से, उन तीनों में भिन्नता क्या है। इसमें क्या चीज व्यक्ति है, क्या चीज आकृति और क्या चीज जाति है। इसमें ये तीन तीन चीजें आप कह रहे हो, ये क्या है। तो लक्षणों से पता लगेगा, वो बताएंगे। और भिन्न भिन्न व्यक्तियां, व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यक्ति और भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न आकृति, उनका भी ज्ञान हमें इसी से होगा। बहुत सारी होती है वो। तो उत्तर दिया कैसे पता लगेगा, तो कहा लक्षण भेदात, लक्षण के भेद से पता लग जाएगा। तत्र तावत, तो इनके लक्षण बता रहे हैं। व्यक्ति के लिखा, व्यक्तिर गुण विशेषाश्रयो मूर्ति ही। तो व्यक्ति का मतलब है मूर्ति, व्यक्ति का मतलब मूर्ति। कैसी मूर्ति, गुण विशेषाश्रय, गुण विशेषों का जो आश्रय है, आधार है। गुण विशेष को कहते हुए ये कहना चाहते हैं कि सब गुण नहीं, कुछ गुण विशेष, सब नहीं। जिसमें भी गुण रहते हैं वो मूर्ति है, व्यक्ति है, ऐसा नहीं कह रहे। जिसमें भी गुण होते हैं वो मूर्ति है, व्यक्ति है, ऐसा अभी नहीं कह रहे। इनकी परिभाषा लक्षण थोड़ा एक सीमित क्षेत्र के लिए है। तो क्या कहेंगे, गुण विशेष, कुछ ही गुण जिनमें, ये गुण जिनमें रहते हैं उन गुणों का जो आश्रय है उसे व्यक्ति कहेंगे। एक तो ये अर्थ है। दूसरे ढंग से देखें, यदि हमें इसी लक्षण को, इसी परिभाषा को सब जगह घटाना है, जितने भी द्रव्य हैं वो मूर्ति हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो हम मान लेते हैं, मूर्ति नहीं मानेंगे, जितने भी द्रव्य हैं वो व्यक्ति हैं, ये तो हमें स्वीकार हो जाता है, आत्मा परमात्मा भी व्यक्ति हैं, लेकिन हम कहें कि मूर्ति भी हैं, तो अब हमारे को दिक्कत आएगी कि आत्मा परमात्मा मुक्ति मूर्ति कैसे हो सकते हैं, ठीक है। पर अभी यहां जिस ढंग से कह रहे हैं, एक तो पहला अर्थ मैंने बताया एक सीमित, और इसको व्यापक रूप से कहेंगे तो अब मूर्ति का मतलब साकार वस्तु दिखाई देने वाली, वो मत लेना अभी संघात, बस मूर्ति मतलब व्यक्ति, व्यक्ति का जो अर्थ है वही मूर्ति का है। तो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं वो सब गुण विशेषों के ही तो आश्रय हैं। किसी एक व्यक्ति में सब गुण तो नहीं होते, इस व्यक्ति में ये चश्मे का खोल है इसमें कुछ गुण विशेष है, ये लेखनी है ये भी एक व्यक्ति है इसमें कुछ गुण विशेष है, ये थैली है ये एक व्यक्ति है इसमें कुछ गुण विशेष है, ठीक है। तो जो गुण विशेष का आश्रय है, अब अभिप्राय क्या है, जिसमें सब गुण नहीं रहते, इसकी तरफ संकेत क्या जाएगा, गुण विशेष का आश्रय क्यों कह रहे हैं व्यक्ति को, कि व्यक्ति में दुनिया के जितने गुण है वो सारे नहीं रहते, कुछ गुण इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें, कुछ समानता है कुछ भिन्नता है, तो व्यक्ति वो होता है जिसमें कुछ विशेष गुण रहते हो, सीमित गुण रहते हो, दूसरे अर्थों में सब गुण न रहते हो। अब इस ढंग से हम व्याख्या करेंगे तो परमात्मा में भी सब गुण थोड़े रहते हैं, सामान्य रूप से गुणाश्रय कहते हैं, अगर यदि सारे गुण है, सारे गुण का भेद करने के लिए। वैसे तो गुणाश्रय कहने से भी, क्योंकि प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कोई भी द्रव्य सब गुणों का आश्रय नहीं होता है, परमात्मा तक नहीं होता है, ठीक है, परमात्मा जड़ नहीं है, ठीक है, परमात्मा में रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, शब्द नहीं है, इन गुणों से रहित है वो, तो परमात्मा में भी सारे गुण नहीं है। तो कोई भी द्रव्य, कोई भी व्यक्ति जिसमें गुण विशेष रहते हो, यानी कुछ विशिष्ट गुण ही रहते हो, वो उनका जो आश्रय है, दूसरे शब्दों में द्रव्य ही होता है गुण का आश्रय, तो वो जो द्रव्य है वो मूर्ति है वो व्यक्ति है द्रव्य, ठीक है। कौन सा ये प्रतितंत्र में आएगा, ये अगर ये पहले वाली सीमित व्याख्या करते हैं, कुछ विशिष्ट गुण जिन जिन में रहते हैं वही व्यक्ति हैं, वो विशिष्ट गुण कुछ वस्तुओं में रहते ही नहीं है तो उनको व्यक्ति भी नहीं कहा जाएगा, अभी भाष्य से पता लगेगा। उस दृष्टि से सीमित देखेंगे तो प्रतितंत्र होगा ये, और व्यापक अर्थ में देखेंगे तो सब जगह घट जाएगा वहां, फिर जो मैंने दूसरे ढंग से व्याख्या की कि किसी भी द्रव्य में सारे गुण नहीं रहते, तो यानी विशेष गुण ही रहते हैं, और उन विशेष गुणों के कारण ही हम भेद कर पाते कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है। गुणों की भिन्नता, गुणों की विशेषता के आधार पर ही हम पहचान कर पाते हैं। तो दो ढंग से हो गया, तो व्यक्ति ही गुण विशेषाश्रय हो मूर्ति ही। व्यक्ति शब्द का मतलब भी क्या है उसको आगे भाष्यकार खोल रहे हैं, व्यज्यते इति व्यक्ति ही, जो व्यक्त होता है, प्रकट होता है, जाना जाता है, उसे व्यक्ति कहते हैं। और व्यज्यते व्यक्ति, इसको भी व्यज्यते को भी खोल रहे हैं, इंद्रिय ग्राह्य इति, व्यक्ति का मतलब जो इंद्रिय ग्राह्य हो, व्यज्यते इति व्यक्ति जो प्रकट होता है। अब यूं तो परमात्मा भी प्रकट होता है, ज्ञात होता है, मतलब उस अर्थ में अगर लें तो, लेकिन यहां कहां सीमित कर रहे हैं, इंद्रिय ग्राह्य, एक सीमित क्षेत्र तक की बात कर रहे हैं, जो इंद्रिय ग्राह्य है उसी के लिए कहा जा रहा है व्यज्यते इति व्यक्ति। तो व्यक्ति कहां कहां पर होगा, कौन कौन व्यक्ति होगा, जो इंद्रिय ग्राह्य होगा, जो इंद्रिय ग्राह्य द्रव्य नहीं है वो व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, अभी इस परिभाषा में, इस लक्षण में। तो व्यज्यते इति व्यक्ति ही इंद्रिय ग्राह्या इति, अल्प विराम, इसको स्पष्ट करने के लिए वो कह रहे हैं न सर्वम द्रव्यम व्यक्ति ही, सब द्रव्य में व्यक्ति नहीं होते, यानी कुछ द्रव्य ही व्यक्ति होते हैं। हम द्रव्य और व्यक्ति को पर्यायवाची नहीं मान सकते कि जो जो द्रव्य है वो व्यक्ति है, गुणाश्रय होने के कारण से, गुण विशिष्ट होने से हर द्रव्य चूंकि गुण विशिष्ट है, गुण विशेषाश्रय है, हर द्रव्य है गुण विशेषों का आश्रय है, इसलिए हर द्रव्य व्यक्ति है ये नहीं कहना चाह रहे हैं यहां पर। इंद्रिय ग्राह्य, और इंद्रिय भी कौन कौन से ग्राह्य है उसको आगे खोलेंगे। तो न सर्वम द्रव्यम व्यक्ति, सब द्रव्य व्यक्ति नहीं है। आगे यो गुण विशेषाणाम, ये जो गुण विशेष शब्द सूत्र में पढ़ा गया उसको खोल रहे हैं, यो गुण विशेषाणाम, जो गुण विशेषों का आश्रय है, कौन है वो गुण विशेष? स्पर्शांतानाम, स्पर्श है अंत में जिनके, शब्द को हटा दिया, यानी गंध से देखो, गंध भूमि का पृथ्वी का स्थूल गुण हो गया, स्थूल का गुण, उसके बाद में रस, फिर रूप और फिर स्पर्श, बस स्पर्श पर्यंत। किसको छोड़ना चाह रहे हैं? शब्द को छोड़ देना चाह रहे हैं, आकाश को छोड़ देना चाह रहे हैं। आकाश को ना मूर्ति मानेंगे ना उसमें व्यक्ति मानेंगे ये। अब दूसरे शब्दों में क्या हुआ, जो गुण विशेष कहा गया इसका मतलब जिसमें गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, ये चार गुण, एक या दो या तीन चार जितने भी, एक या अनेक जिसमें है वो ही व्यक्ति है, वो ही मूर्तिमान है। और हम मूर्तिमान किसको कहते हैं? हम मूर्तिमान कहते हैं इसमें मूर्ति है, ये मूर्तिमान के मुख्य रूप से चक्षु का रूप का ग्रहण करते हैं, लेकिन चारों गुणों को ले सकते हैं हम शब्द को छोड़ करके, शब्द को छोड़ के बाकी चारों गुण जिसमें हैं, चारों में मतलब चारों मिलके या चारों में से कोई सा एक। अब इस दृष्टि से वायु व्यक्ति कहलाएगी, मूर्तिमान कहलाएगी, अन्य जो स्पर्शमान वस्तुएं हैं वो कहलाएंगी, जिसमें अन्य गुण भी होते हैं ये भी होते हैं। अब इनकी दृष्टि से अबंध ठीक है, उस रूप में हम उसका चूंकि आकार नहीं देखते, ये व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति तो है, वो जो अलग अर्थ है वो आकृति में आएगा अभी आगे, वो भी देखेंगे। तो यो गुण विशेषाणाम, गुण विशेषाणाम को खोला, स्पर्शांतानाम एक बात, और कुछ गुण खोल रहे हैं, गुरुत्व, घनत्व, द्रवत्व, संस्काराणाम अव्यापिनः परिमाणस्य आश्रयो। गुरुत्व हो जिसमें, गुरुत्वात् पतनम, गुरुत्व से पतन होता है, ये गुरुत्व गुण है। घनत्व भारीपन, ठोसपना, द्रवत्वम उसका तरलपना, गतिशीलता, त्रव, संस्कार। संस्कार दो माने जाते हैं, एक वेग नाम का संस्कार और एक स्थिति स्थापक संस्कार। वैशेषिक में संस्कार के दो बात किए, एक वेग संस्कार और एक स्थिति स्थापक संस्कार। वेग संस्कार की तो हमने चर्चा की थी, जैसे शब्द में या तीर में, फोर्स में जो उसमें चल रहा है। और स्थिति स्थापक संस्कार कहते हैं कि किसी वस्तु को अपनी जगह से हमने खींचा, वो स्थान से भिन्न जगह पे आई, छोड़ा तो वापस वहीं पहुंच गई। जैसे पेड़ की डाली को इलास्टिसिटी कह लो, जैसे पेड़ की डाली को हमने यूं नीचे खींचा, खींच करके आ गई, बल लगाया, और जैसे ही छोड़ा हमने वो वापस वहीं पहुंच गई। इसको स्थिति को स्थापक, ऐसा संस्कार जो कि वस्तु को वापस अपनी स्थिति में ले जाता है उसको स्थिति स्थापक संस्कार कहते हैं। इसको आप रबड़ है, प्लास्टिक है, जो भी चीजें खींचती हैं और वापस आ जाती हैं, उन सब के अंतर्गत इसको ले सकते हैं, ये स्थिति स्थापक संस्कार है। दूसरे जैसे कीचड़ हो, बहुत मुलायम नहीं लेकिन ठोस हो, उसमें किसी ने पैर रखा तो पैर रखते ही दब जाता है और थोड़ा खींच इधर हो जाएगा, गड्ढा होगा, और हमने पैर हटाया तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाता है। ये भी संस्कार है, ये भी एक तरह का बल है। जैसे वेग नाम का बल है, संस्कार है, ये भी एक तरह का बल है कि उस बल के कारण वो वस्तु वापस वहीं आ जाती है। नहीं, ऐसा कीचड़ लो जो पैर अंदर नहीं जाए, जिसमें बस रखा गया नीचे गया, हटाया, वापस आ गया वहीं पर। या यूं कहो कि रबड़ की या वो प्लास्टिक की शीट जैसी होती है ना, है ये ना, नहीं ये रबड़ तो अलग है, ये तो हो गया। मैं ऐसा कह रहा हूं जैसे सर्कस में आपने देखा होगा वो कई जने उछलते हैं, एक टेबल जैसी बना के रखते हैं रबड़ की और वो इस यूं करते ऊपर से कूदते हैं, नीचे आते हैं और उससे फिर वापस वेग मिलता है उसको और तेजी से ऊपर उछल के। वो जिम्नास्टिक में भी, वो सर्कस में भी होता है, वो उस पर खड़े हो जाते हैं, पहले उछलते हैं, थोड़ा उछलते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर और प्रयास करते हैं और उस रबड़ का और सहयोग लेते हैं और ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर वो जाता जाता एक सीमा है खैर, लेकिन फिर भी काफी जाता है। तो वो जो नीचे वाला रबड़ है उसको, वो नीचे गया पहले तो, फिर हटाया तो फिर वो ऊपर आ गया, खींच गया। स्थिति स्थापक संस्कार स्प्रिंग कह लो, उनमें कह लो, हाँ स्प्रिंग में भी कह लो, ठीक है। तो गुरुत्व, घनत्व, द्रवत्व, संस्कारणाम इनका, और फिर एक शर्त की अव्यापी परिमाणस्य, अव्यापी न परिमाणस्य, जिनका अव्यापी परिमाण हो, यानी सर्वव्यापक नहीं होना चाहिए वो। ईश्वर हट गया, सर्वव्यापक नहीं होना चाहिए, आकाश भी हट गया, वायु को विचार कर लेंगे, वायु सर्वव्यापक है या नहीं है। तो अव्यापी द्रव्य होना चाहिए, अव्यापी होना चाहिए, उसको मूर्ति या व्यक्ति कहेंगे। तो अव्यापी न परिमाणस्य आश्रय, इसका जो आश्रय है, परिमाण भी एक गुण है, परिमाण भी एक गुण है, वो विभू परिमाण और अणु परिमाण होता है। तो अव्यापी न परिमाणस्य यानी अणु परिमाणस्य या मध्यम परिमाणस्य, दूसरे शब्दों में कहें विभू परिमाण को छोड़ करके बाकी जितना भी परिमाण है किसी का वो इसमें आएंगे। इन गुणों का आश्रय, जो आश्रय है, यथा संभवम, जिसमें जितने जितने जो गुण लगते हो। ये जो गुण बताए इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सारे गुण उसमें हो, यथासंभव जिसमें जो गुण लगते हो, यथासंभवम तद्रव्य मूर्ति, उस द्रव्य को मूर्ति कहते हैं। सब द्रव्य मूर्तिमान नहीं होते, कुछ द्रव्य मूर्तिमान होते हैं और जो मूर्तिमान होते हैं उन्हीं को व्यक्ति कह रहे हैं, ये उन्हीं को व्यक्ति कह रहे हैं। प्रकट होते हैं ना, प्रकट मतलब हमको ज्ञात होते हैं, ज्ञान होना ये प्रकट है, प्रकाशित होना है। अब आगे इसी बात को और थोड़ा खोल रहे हैं, इनको मूर्ति क्यों कहते हैं, व्यक्ति को इन द्रव्यों को मूर्ति क्यों कहते हैं। तो कहा मूर्छितावयवत्वादिति, मूर्छित अवयवों वाला होने से, मूर्छित अवयवों वाला होने से, अवयव तो होते ही हैं, ये कार्य द्रव्य ही होगा, जिसके अवयव है वो कार्य द्रव्य है, यानी नित्य द्रव्य नहीं होगा, ग्रहण होगा इसमें। जिसके अवयव है वो कार्य द्रव्य निश्चित, वो क्योंकि वो अनेक अवयवों से मिलकर के बना होता है, जिसमें अनेक द्रव्य मूर्छितों, मूर्छ जो धातु होती है मूर्छ, वो मोह समुच्चयो हो, मोह और समुच्चय दो अर्थों में आती है। मोह का मतलब क्या, मोह वैचित्य, उसमें पता नहीं लगता है। अब ये कोई भी मान लो पत्थर का टुकड़ा है, वो एक हमारे को मूर्ति इकाई के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अवयव जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। ये पटल है, श्वेत पटल है, यद्यपि अनेक अवयवों से मिलकर बना है, लेकिन हमें इसके अवयव दिखाई नहीं दे रहे, ये सारे जुड़े हुए दिख रहे हैं हमारे को। अज्ञान, मोह, मूर्छित है, इसमें ज्ञात नहीं हो रहे, अज्ञात अवस्था में है। तो सही, हम दूसरे ढंग से जानते हैं, इसको तोड़ के जानते हैं या अनुमान से जानते हैं, हमने बनते हुए देखा है तो जाने, लेकिन इस समय नहीं जाने जा रहे हैं, ये अज्ञात है। इस खंभे में, पिलर में, इसमें कण तो, अवयव तो हैं, लेकिन हमें अभी ज्ञात नहीं हो रहे। सभी कार्यों में लगेगा, वस्त्र में भी ऐसे देखते हैं तो आप अवयव देखते हैं क्या, पूरा इकाई दिखती है और वो उसमें मूर्छित होते हैं। एक अर्थ है मूर्छित होना, दूसरा है समुच्चय, जहां मूर्छित आपको नहीं घटाओ, मूर्छित का मतलब यूं मिले घुले मिले भी होते हैं, घुले मिले तो हैं वस्त्र में तंतु, उतने अर्थ में तो घट ही जाएगा, और कुछ वस्त्र ऐसे भी बने हुए हो जहां पता भी ना लगे, जहां पता लग रहा है तो फिर दूसरा अर्थ है समुच्चय। समुच्चय का मतलब है बढ़ना, उन्नति होना। जो अवयवों के मिलने से बढ़ा है, और जितने भी कार्य द्रव्य हैं वो अवयवों के मिलने से बढ़ते ही हैं, बनते ही हैं। कोई भी चीज ले लो, अब दूध हमारे सामने आए तो उसके अवयव दिखाई थोड़ा ना देते हैं हमारे को, हैं अवयव जाते हैं हमारे को, लेकिन अवयव दिखाई नहीं देते। दही के नहीं दिखाई देते, थोड़ा थोड़ा अलग दिख भी जाता है, लेकिन दूध का तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो समुच्चय का मतलब है उसमें वृद्धि हुई हो, इस तरह से बड़ा हुआ हो। तो मूर्छित अवयवत्वादिति, ये मूर्छित अवयव वाले होते हैं, इसको मूर्ति कहते हैं और उसको व्यक्ति कहा गया। इनकी व्यक्ति की परिभाषा ये आ गई है, ठीक है। और मूर्छित अवयवत्वात का दूसरे ढंग से अर्थ करेंगे तो उपचितावयवत्वात, जिसपे अवयव उपचित हुए हों, इकट्ठे हुए हों, मतलब वही है कि जो अनेक अवयवों से मिलकर बना हो, उपचित हुए, जुड़े हों, अनेक अवयव जुड़ गए हों जिसमें, और फिर वो बना हो, ये मूर्ति है और ये व्यक्ति है। ये इनका लक्षण ये इस शास्त्र का, वृद्धि को प्राप्त। आप चयन ले लो, चिया चयन है, यानी आप किसी भी चीज में वो अवयव मिले ही तो हैं। वस्त्र ले लो तो उसमें धागे धागे उपचित जुड़ते चले गए ना, रोटी ले लो उसमें गेहूं के कण जुड़ते जुड़ गए हैं, दस चून ऐसे। तो सूत्र का हुआ व्यक्तिर गुण विशेषाश्रयो मूर्ति ही, वो व्यक्त होना चाहिए, इंद्रिय ग्राह्य होना चाहिए, व्यक्ति का अर्थ ये है। और गुण विशेषों का आश्रय, सब गुणों का नहीं, कुछ विशिष्ट गुणों का जो आश्रय है उसे मूर्ति कहते हैं, इसे व्यक्ति कहते हैं। हो गई बात, बोलो। ना ना अव्यापी ना परिमाण से, अव्यापी परिमाण का, परिमाण एक अलग गुण है, परिमाण उसका फैलाव कितना है वो बताया जा रहा है, और उसका विशेषण दिया अव्यापी, सब जगह नहीं है। हाँ, हमें प्राप्त हो रहा है, हमें ज्ञात हो रहा है जो, हाँ शब्द में ज्ञात होता है, नहीं केवल इतना ना व्यक्ति। अब क्या वो गुण विशेषों का आश्रय है शब्द स्पर्शांत, तो फिर ऐसे नहीं है तो नहीं, पूरा घटाओगे ना है। ये तो व्यक्ति शब्द का मतलब खोला, और व्यक्ति का वो आप व्यापक अर्थ ले रहे हो अभी, जो जो इंद्रिय से व्यक्त होता है वो व्यक्ति होता है, उसमें आप शब्द को ग्रहण करो, लेकिन अन्य चीजें भी तो जोड़ी भी देखो ना, क्या चीजें व्यक्ति होंगी जो गुण विशेष का आश्रय है, कौन से गुण विशेष है वो भी बता दिए इन्होंने स्पष्ट। इन गुणों का जो आश्रय है, गुण विशेष का आश्रय है, उसे मूर्ति कहते हैं, उसे व्यक्ति कहते हैं। इनका अपना लक्षण है, इस शास्त्र में ये लेकर के चल रहे हैं प्रतितंत्र। आगे आकृति किसे कहते हैं, 67वां सूत्र है आकृतिर जाति लिंगाख्या। आकृति जाति और लिंग को कहने वाली होती है, जाति को बताने वाली होती है और जाति के लक्षणों को भी बताने वाली होती है। जो जाति को और जाति के लक्षणों को बताती हो उसे आकृति कहते हैं। वाश्य देखिए, यया जातिर जाति लिंगानी च प्रख्यायन्ते ताम आकृतिम विद्यात, जिसके द्वारा जाति, अल्प विराम ले सकते हैं, और जाति लिंगानी जाति के जो लक्षण हैं वे प्रख्यायन्ते प्रकाशित किए जाते हैं, बताए जाते हैं, कहे जाते हैं, जनाए जाते हैं, ताम उसको आकृति विद्यात आकृति समझो, उसे आकृति कहेंगे, ठीक है। साच नान्या सत्वावयवानाम तदवयवानाम च नियतात व्यूहादिति, साच न अन्य, ये जो आकृति है ये उससे अन्य नहीं है, किससे अन्य नहीं है वो आगे बता रहे हैं, यानी वही जाती है। नान्या मतलब ये इससे अन्य नहीं है, वही है आकृति। क्या है आकृति ही, साच नान्या सत्वावयवान, सत्व मतलब वो वस्तु, उसके अवयवों की, और तदवयवान अवयवों के भी जो अवयव हैं उनके नियतात व्यूहात, निश्चित व्यूहन से भिन्न नहीं है ये आकृति। सत्व के वस्तु के अवयव और अवयवों के भी अवयवों के नियत व्यूहन से भिन्न नहीं है, इसका मतलब आकृति क्या है, वही है सत्व के, द्रव्य के अवयव और अवयवों के भी जो अवयव हैं उनके नियत व्यूहन व्यवस्थापन का नाम ही आकृति है। पहले भी दिया, बिल्कुल वही वाक्य है, पहले जो वाक्य दिया था वही वाक्य है। ये जो युद्ध में चक्रव्यूह आदि रचना की बात करते हैं ना, अलग अलग व्यूहन करते हैं, चक्रव्यूह में फंस गया है अभिमन्यु, तो चक्रव्यूह का वहां व्यूहन का क्या मतलब होता है कि सेना को इस ढंग से खड़ा करना, यहां ये रथ वाले होंगे या घोड़े वाले होंगे, ये ऐसे कहां से घुसने का रास्ता होगा, कहां रुकावट होगी और ऐसे ऐसे, उसको व्यूहन बोलते हैं। विशेष रूप से जो स्थापन होता है उसको ही व्यूहन बोलते हैं। ऐसे ही किसी भी वस्तु में कोई भी चीज बनती है तो उसमें उसके अवयवों का विशेष प्रकार से व्यूहन होता है, तभी तो चीज बनती है। उससे भिन्न व्यूहन आप कर दो तो वो चीज नहीं बनेगी, वो भिन्न कुछ और बन जाएगी, उबड़ खाबड़ बन जाएगी। तो अवयवों का जो व्यूहन है सत्व, वो वस्तु, उस वस्तु के अवयवों का और उन अवयवों के भी अवयवों का जो व्यूहन है वही आकृति है। व्यक्ति से भिन्न कह रहे हैं, ध्यान देना, ये व्यक्ति अलग चीज है और आकृति अलग है। अब शरीर एक सत्व है, अब इसके अवयव हाथ पैर हृदय आते हैं आदि, इसके अवयव है और इन अवयवों के भी अवयव है, हृदय के भी अलग अलग अवयव है, मांसपेशियां, मांसपेशियों के भी फिर अवयव हैं, उनके भी अवयव हैं, जो भी अवयवों के भी अवयव, कोशिका और कोशिका के भी फिर अवयव और उनके भी अवयव, उन सब का कुछ व्यूहन विशेष जहां होता है वो व्यूहन विशेष होकर के जो प्रकट होता है उसका नाम आकृति है। स्पष्ट करने के लिए एक संकेत है कि अवयव को मान लें, मतलब अवयव को एक इकाई ना मान लें कि उस अवयव के अवयव नहीं है, अवयवों के भी अवयव होते हैं, उसके भी अवयवों के भी अवयव होंगे, अंदर अंदर जितना घुसते जाओगे बहुत सारे मिल जाएंगे। ये तो स्पष्टीकरण है, अच्छा अच्छी बात है, इससे कोई आपत्ति थोड़ा है, ऐसा लिखने से खोला है थोड़ा, उसको स्पष्ट कर दिया है। तो सत्व के जो अवयव और उन अवयवों के भी जो अवयव, उनका जो व्यूहन विशेष है उससे भिन्न नहीं है आकृति नान्या। तो साच नान्या सत्वावयवानाम तदवयवानाम च नियतात व्यूहादिति। आगे नियतावयव व्यूहाः खलु सत्वावयवा जाति लिंगम। नियत अवयव व्यूह वाले जो सत्व के अवयव हैं, निश्चित व्यूहन वाले, निश्चित अवयव और व्यूहन वाले जो सत्व के अवयव हैं वो ही जाति का लिंग है। जाति का लक्षण वही तो है, आप गोत्र जाति कहेंगे उसका लक्षण क्या है, जाति का लक्षण बताओ, गाय जाति का लक्षण क्या बताओगे आप, अवयव और अवयवों का व्यूहन विशेष ही तो बताओगे। तो आकृति से जाति का पता लगता है, आकृति से जाति का पता लगता है और जाति के लक्षण का भी पता आकृति से ही लगता है। इसलिए सूत्र में कहा आकृतिर जाति लिंगाख्या, आकृति जाति और जाति के लिंग को, लक्षणों को, चिन्हों को बताने वाली होती है। इसका मतलब है यदि आकृति नहीं होगी तो जाति और जाति का लिंग पता नहीं लगेगा हमें, जात नहीं होगा हमें। तो कहा नियतावयव व्यूहा खलु सत्वावयवा जाति लिंगम। अब इसको खोल रहे हैं, अल्प विराम है लेकिन ये इसको खोल रहे हैं, रेखा डाल दीजिए। शिरसा पादेन गाम अनुमिन्वंती, सिर से पैर से, यानी सिर से लेके पैर तक के जो अवयव है उनसे गाय का अनुमान करते हैं कि ये गाय है, गाय मतलब गो जाति का पता लगता है। उस में विद्यमान आकृति को देख करके हमें जाति का अनुमान हो जाता है कि किस जाति का है, गो जाति है, अश्व जाति है, मनुष्य जाति है, आकृति को देख के पता लगता है। यदि आकृति पता ना लगे तो हमें जाति का भी बोध नहीं हो पाता है। तो शीर्षा पादेन गाम अनुमिन्वंती, इसी को अब खोल रहे हैं आगे, पूर्ण विराम की जगह बराबर करके कर सकते हैं। नियते च सत्वावयवानां व्यूहे सति गोत्वं प्रख्यायते इति। नियत सत्व अवयवों के व्यूहन होने पर ही गोत्वं प्रख्यायते, गोत्व प्रकट होता है, ज्ञात होता है। आगे अनाकृति व्यंग्यायाम जातौ, जाति अनाकृति व्यंग्य भी होती है। आकृति से जाति व्यंग्य होती है, पता लगती है, प्रकट होती है, लेकिन बिना आकृति, जिनमें आकृति नहीं है उनमें क्या जाति नहीं होगी, जाति का बोध नहीं होगा, होता है। लेकिन अनाकृति व्यंग्यायाम जातौ, जहां आकृति तो व्यंग्य नहीं हो रही है लेकिन फिर भी जाति का पता लग रहा है, कैसे उदाहरण दे रहे हैं, स्थूले मृत सुवर्णम रजतम, मिट्टी स्वर्ण रजत, ये शब्द बोले तो किसी आकृति का पता लगा क्या? सत्व के अवयव और अवयवों के अवयव का व्यूहन विशेष पता लगा क्या? मिट्टी स्वर्ण रजत, हाँ आप रुचक या कुंडल बोलेंगे तो ठीक है, वहां एक आकृति आ जाएगी, लेकिन वैसे ही जब हम बोलते हैं, यानी मिट्टी का यूं ढेला है, चांदी का वैसे टुकड़ा है, कोई कैसा भी है, सोने का कोई भी टुकड़ा है, उस स्थिति के लिए कह रहे हैं अनाकृति व्यंग्यायाम जातो, जाति तो वहां भी पता लग रही है हमारे को लेकिन अनाकृति व्यंग्य है वो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अनाकृति व्यंग्यायाम जातो मृत सुवर्णम रजतम इत्येवम आदिशु आकृतिर निवर्तते, इनमें से आकृति निवृत्त हो जाती है, आकृति इनमें नहीं रहती है। कौन से आपको, आपने स्वर्ण बोला, स्वर्ण से ज्ञान हुआ, कौन सी आकृति आई? आकृति में तो आकृति थोड़ी कट गई, पहले देखा हुआ पर ज्ञान हो गया, नहीं तो ज्ञान। हमने स्वर्ण देख रखा है, कोई बिस्कुट के रूप में, कहीं किसी रूप में, कहीं ढेले के रूप में, कहीं आभूषण के रूप में, कैसे भी देख रखा है, बहुत आकृतियों में देख रखा है हमने, ठीक है। लेकिन अब वैसे हम स्वर्ण बोलेंगे तो जाति का तो पता लग रहा है, लेकिन वो किस आकृति में है? यूं कहा कि फला मंदिर से इतना स्वर्ण निकला, ठीक है, आकृति का भी पता लगता है नहीं? क्या अनुमान करेंगे, क्या बताओ, क्या अनुमान करोगे? अनुमान निश्चित ज्ञान को देता है, आप जो सोच रहे हो भाई है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होगा, अनुमान प्रमाण होता है, वो निश्चित ज्ञान देता है, वहां अनुमान क्या कर रहे हो आप? आप स्मृति से एक संभावना व्यक्त कर रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा रंग का ढेर होगा। हम किसी स्थान को देखने जाते हैं, वहां देखने जा रहे हैं, उस किले को देखने जा रहे हैं, जैसे ही होता है तो सबके मन में उस किले का चित्र आता है, कुछ कुछ कुछ जैसे किले देख रखे हैं उसके हिसाब से कि भाई अच्छा ऐसा कुछ होगा, एक कल्पित चित्र सा मन में बन जाता है ना, ऐसा आर्यवन आए यहां पर रोजर में, आने से पहले जो पहली बार आए हैं तो सुना हो भाई, वैसे कुछ सुन रखा है कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं, यज्ञशाला ये बनी, सुन सुन करके एक चित्र बन जाता है ना काल्पनिक, लगता है कुछ ऐसा दरवाजा होगा, और फिर जो जो हमने देख सुन रखा है उसका कुछ मिश्रण सा मन में बैठ जाता है, वो आकर के देखते हैं तो वैसा ही थोड़ा मिलता है, कुछ भी बन जाता है, सारे व्यक्ति का अल्पन अपना अपना कुछ ना कुछ बनता है उसमें, वो तो एक कल्पना है कि भाई वहां से किस मंदिर से ऐसा स्वर्ण निकला, आभूषण निकले, अब हमें आभूषण पता है, स्वर्ण पता है, सोने की सिल्लियां निकली है, क्या है वो, हमारा जो देखा हुआ है जाना हुआ है उसकी स्मृति करके हम कुछ कल्पित कर लेते हैं, पेटियां होंगी, अब पेटी कहते ही सोने की पेटियां निकली, हीरे जवाहरात पेटियों में भरे हुए थे, अब पेटी कहते ही सबके मन में पेटी का एक चित्र आ चुका है, अब वो कितनी बड़ी है, किस रंग की है, उसमें लोहे के पत्रे भी लगे हुए हैं, होते हैं ना उसमें, वो मजबूत बनाते हैं उसको, किले विले डाल करके, कोई कुछ जला ना दे, कर ना दे, ऐसे है, हाँ ऐसे अलमारियां होती हैं, ये ऐसी अलमारियां होती है कि उसमें लकड़ी तो होती है लेकिन लोहा भी इतना डला हुआ होता है, कोई उसको जला भी देना, यदि लकड़ी को तो जला देता है तो भी उसमें से जा नहीं सकता है, वो लोहा का ढांचा अंदर इतना मजबूत रहता है, इधर कीला डाला हुआ, इधर पत्रे लगे हुए, और ये तो ऐसे उन पेटियों में भी लगे हुए रहते हैं मजबूती के लिए, तो पेटी बोलते ही पेटी में हीरे जवाहरात मिले, वो कैसी पेटी थी, वो सबके मन में एक कोई चित्र आ जाएगा, कोई सीधा आएगा, कोई कोई का पेटी ऊंची भी होती है, उसके पकड़ने का कोई कहेगा बगल में होगा, कोई कहेगा ऊपर होगा, कोने निकले हुए होंगे, कोनों पे भी जैसे इसके कोनों पे काले काले लगे हुए, ऐसे कुछ उसको रोकने के लिए कोने लगे हुए होंगे, सबका अपना अपना आ जाएगा कोई ना कोई चित्र। इसको अनुमान नहीं कहते, इसको अनुमान नहीं कहेंगे, संभावना है, कल्पना है। स्मृति के आधार पे हमें एक संभावना की है, संभव प्रमाण भी नहीं है, ये संभव भी एक प्रमाण है, ये केवल संभावना है। आवश्यक नहीं है कि संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैसा है, हमने कल्पना की है बस। तो ये कह रहे हैं अनाकृति व्यंग्यायाम जातो, जब जाति तो प्रकट हो रही है लेकिन आकृति व्यंग्य नहीं है, आकृति का बोध नहीं है हमें उसमें। अमृत सुवर्णम रजतम, ये सामान्य जो हम कथन करते हैं, इत्यवम आदिशु आकृति निवर्तते, आकृति वहां से चली जाती है। अब पद का अर्थ हम बोल रहे हैं, पद बोला है, पद का अर्थ भी आया है लेकिन आकृति नहीं है, आकृति नहीं है। ये भी तो स्थिति बनती है ना, कभी कह रहे हैं वैसे तीनों होते हैं लेकिन कभी एक स्थिति है जहां यह आकृति नहीं है, आकृति निवर्तते। इसको खोलते हैं, जहाति पदार्थत्वमिति, वो आकृति पदार्थत्व को छोड़ देती है, यानी वहां क्या मिलेगा, केवल व्यक्ति और जाति, आकृति चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, अब हमें पता तो लग गया कि भाई वहां से इतना खजाना निकला है तो वो कुछ व्यक्ति है, और जाति का भी पता लग रहा है हमारे को, ज्ञान हो रहा है लेकिन व्यक्ति का पता नहीं लग रहा है, आकृति का पता नहीं लग रहा है, व्यक्ति और जाति का पता लग रहा है। तो ये इन्होंने बता दिया आकृति का। हाँ, जाति के अपने कुछ लक्षण होते हैं या नहीं, आप किसी एक जाति का नाम लो, किसी एक जाति का नाम लीजिए, गोत्व। इसमें गोत्व है कैसे पता लगता है, आकृति को व्यक्ति को देख के पता लगा, तो उस गोत्व का कोई लक्षण तो होगा, गोत्व का बिना लक्षण के पता लगेगा गोत्व, अश्वत्व और गोत्व। अब अश्वत्व का हमें कुछ पता लगेगा ना, कुछ तो लक्षण है उसके, केवल व्यक्ति से तो नहीं पता लगेगा, व्यक्ति तो ये भी है, व्यक्ति तो ये भी है, उसकी आकृति से पता लगता है ये जाति है, और उसके लक्षण भी क्या है वो आकृति से ही पता लगता है। किसी बच्चे को पहली बार गाय दिखाई, बोले इनको गाय कहते हैं, उसको जाति का पता लगा और उसको जाति की पहचान भी हो गई ना, अगली बार वो अन्य भिन्न गाय को देख करके कह देना ये गाय है, तो कैसे गाय है, ये तो गाय का लक्षण क्या है वहां पर, गोत्व जाति का कोई लक्षण तो है, जो गोत्व है उसका पता लगेगा वो किससे लगेगा, आकृति से ही उसके धर्मों का पता लगेगा, यानी उसके अवयवों का जो व्यूहन विशेष है। जाति के लिंग भी जो होते हैं, जैसे सासना ककुद, ये जो बोले जा रहे हैं ये जाति, इससे ही तो जाति बोलते हैं, ये जो होता है इससे जो युक्त होता है उसे गो कहते हैं, इसको आकृति नहीं कह रहे हैं, ये जाति के लिंग हैं। और इन सासना ककुद आदि की आकृति एक अलग है, इनका व्यूहन विशेष अलग है, इनका जो व्यूहन विशेष है वो तो आकृति हो गई, उससे हमें पता लगा कि ये सासना है, ये कंबा, ये ककुद है इत्यादि, ये उसके लिंग हो गए जाति के, और उससे हमें जाति का पता लगा ये इसकी जाति है, मिले जुले हैं, भेद भी पता लग जाएगा। चलो आगे देखते हो जाति क्या है, तो सूत्र है समान प्रसवात्मिका जाति ही, समान प्रसव वाली जो होती है, समान उत्पत्ति वाली जो होती है उसे जाति कहते हैं, जो समान को समानता को उत्पन्न करती है उसे जाति कहते हैं, समान प्रसवात्मिका, समान के प्रसव स्वरूप वाली। भाष्यकार खोल रहे हैं, या समानाम बुद्धिम प्रसूते, जो समान बुद्धि को उत्पन्न कर देती है, गायें बहुत सारी हैं गौशाला में, हमें भिन्न भिन्न भी पता लग रही है, लेकिन हम उसको ये भी कहते नहीं गायें हैं, एकत्व समानता भी तो देख रहे हैं, हमारी बुद्धि उनको समान भी तो देख रही है ना, ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है। बोले गाय को रोटी दे दो तो वो किसको देगा, इसको भी दे सकता है, उसको भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, क्योंकि सब में गायपना है। ये जो समानता की बुद्धि जिसके कारण से हमारे होती है उसका नाम जाति है। या समानाम बुद्धिम प्रसूते भिन्नेशु अधिकरणेशु, भिन्न भिन्न अधिकरणों में भी जो समान बुद्धि ले आती है, एक अधिकरण में तो समान बुद्धि होती ही है, एक गाय है तो उसमें समान है, ये एक ही गाय है, वो जाती नहीं, भिन्न भिन्न अधिकरणों में एकत्व की बुद्धि जो पैदा करती है उसे जाति कहते हैं। और आगे कह रहे हैं यया बहुनी इतरे तर तो न व्यावर्तनते, जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो पाती हैं, हैं बहुत सारी चीजें यानी भिन्न भिन्न है फिर भी वो भिन्न नहीं हो पाती हैं, उसे जाति कहते हैं। गायें अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है लेकिन फिर भी वो भिन्न भिन्न नहीं हो पा रही है, भिन्नेशु अभिन्न। तो यया बहुनी इतरे तर तो न व्यावर्तनते, पृथक नहीं होती हैं। और आगे कहते हैं यो अर्थो अनेकत्र प्रत्ययानुवृत्ति निमित्तम तत्सामान्यम, जो अर्थ अनेक जगहों पर प्रत्यय की ज्ञान की अनुवृत्ति का निमित्त बनता है, इसमें गोत एक ज्ञान हुआ ये गाय है, ये गाय है, ये गाय है, अनेक में जो एक ज्ञान की अनुवृत्ति का करवाने का कारण बन रहा है, कैसे हम इसमें एकत्व तो देख रहे हैं, ये भी गाय, ये भी गाय, ये भी गाय। नीम के पेड़ से दातुन ले आओ, अब नीम का पेड़ वो देखता गया, ये भी पेड़, ये भी पेड़, ये भी पेड़, ये सब नीम के पेड़ है। ये जो अनेकों में एकत्व बुद्धि जिससे आई है, यो अर्थो अनेकत्र प्रत्ययानुवृत्ति, सब जगह वही ज्ञान चलता चला जा रहा है, उसका जो निमित्त है तत्सामान्य, उसे सामान्य कहते हैं, और ये सामान्य मतलब जाति, और ये सामान्य पर सामान्य के रूप में देख सकते हैं। एक सामान्य ऐसा होता है जो केवल सामान्य होता है, शुद्ध सामान्य, उसको पर सामान्य कहते हैं, वैशेषिक में पर सामान्य, वो सत्ता मात्र है, बस सत्ता मात्र, किसी भी को भी ले लो, इसकी भी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है, सत्तापना सामान्य क्या, सत्ता सामान्य है सब में, सत्ता सामान्य, ये पर सामान्य कहलाता है, ये कभी भी विशेष नहीं होता है, विशेष कभी नहीं बनेगा, ये सामान्य ही रहेगा, लेकिन कुछ सामान्य विशेष भी बन जाते हैं, वो आगे बता रहे हैं। यत्र केशांचित यच्च यच्च केशांचित अभेदम कुतश्चित भेदम करोति, और जो कुछ में तो अभेद करता है और कुछ में भेद करता है, करोति इति तत् सामान्य विशेष हो जाती रीति, वो सामान्य और विशेष मिश्रित रूप में जाति कहलाती है। जैसे कि गोत्व, ये कुछ में तो अभेद कर रहा है, यानी गाय जो प्राणी है उनमें तो अभेद कर रहा है, और कहीं भेद कहां कर रहा है, अश्वों से, यही गोत्व जाति अश्वत्व से मनुष्यत्व से भिन्नता भी कर रही है, अपनी जाति वालों में तो वो कहीं किसी एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों में तो समानता ला रही है और कुछ व्यक्तियों से उसको भिन्न कर रहे हैं। गोत्व है वो वृक्षत्व से अलग है, वो गोत्व पर जाति विशेष भी है और सामान्य भी है, अपने वर्ग में सामान्य है और अन्य जातियों से भिन्नता भी कर रही है, इसको कहते हैं सामान्य और विशेष, दोनों चीजें हैं, दृष्टि भेद से दोनों बनेंगी, इसको भी जाति कहते हैं। एक तो केवल सामान्य है, ऊपर सामान्य, वो कभी विशेष नहीं बनता है, वो केवल सत्ता मात्र होगी, और दूसरा जिसमें सामान्य और विशेष दोनों होते हैं वो भी जाति होती है, बाकी सारी जातियां सामान्य और विशेष होती है। ठीक है, हाँ ऐसा कहीं नहीं होगा, जब जाति और आकृति तो हो लेकिन नहीं, व्यक्ति और आकृति तो हो और जाति नहीं हो। उदाहरण दो, उदाहरण दो, घड़ा, घड़े में अपने जैसा उत्पन्न नहीं करते। अभी बात सुनो, घड़ा, घड़े में व्यक्ति और आकृति है, आपका कहना है जाति नहीं है, घटत्व नहीं है उसमें, एक घड़ा और दूसरा घड़ा, दस घड़े हों तो समान बुद्धि को उत्पन्न कर रहे हैं नहीं हो रहे हैं? समान बुद्धि को उत्पन्न कर रहा है जो, इसमें भी घटक तो जो क्या कह रहे हैं, ये सारे घड़े हैं, ये जो आप एक रूपता देख रहे हो, इसने कहा घड़े लेकर के आओ, कुमार के पास गए वहां पचासों घड़े पड़े हुए हैं, हम क्या कहते हैं, हाँ ये सारे घड़े हैं। ये जो हमारे को बोध हुआ ये किसके कारण से हुआ, ये समान प्रसवात्मिका जाती है, जिसके कारण से हमें ये बोध होता है कि ये भी घड़ा है, ये भी घड़ा है, ये भी घड़ा है, अलग अलग भिन्नों में भी जो अभिन्नता को दिखाती है उसे जाति कहा गया। तो समान प्रसवात्मिका हो गई ना, आप प्रसवात्मिका का मतलब ये देख रहे हो कि घड़े से तो घड़ा पैदा ही नहीं होता है तो वो तो जाति होगी नहीं, वो अर्थ नहीं है। इन्होंने कह दिया ना, या समानम बुद्धिम प्रसूते भिन्नेषु अधिकरणेषु, भिन्न अधिकरणों में भी जो समान बुद्धि को उत्पन्न करती है उसे जाति कहते हैं। तो घड़ा समान बुद्धि को उत्पन्न नहीं करते, करता है, घटत्व कह लो, घड़ा नहीं घटत्व कह लो, घटत्व समान बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो आपको कोई ऐसा दूसरा उदाहरण बताओ जिसमें व्यक्ति और आकृति तो हो लेकिन जाति नहीं हो, कोई भी बता दो। आकृति और जाति में भेद बताया, आकृति और जाति में भेद बताया ना, ये लक्षण बता दिए आपको। महावाश्य है, महावाश्य में और उसमें आकृति और जाति को एक मान करके कथन है, व्यक्ति और जाति, व्यक्ति और आकृति। आकृति का मतलब जाति लिया जाता है, यहां भी अलग अलग करके देखो, तीनों के लक्षण बता दिए हैं। जाति में अब सत्व के अवयव और उनके अवयवों का व्यूहन विशेष नहीं होता, आकृति का आधार व्यूहन विशेष है। अब देखो अलग अलग गायें हैं या अलग अलग घड़े हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई अलग मिट्टी से बना है, तो घटत्व तो सब में है लेकिन आकृति सबकी अलग अलग है क्योंकि उनका व्यूहन अलग अलग है, अवयवों का व्यूहन वहां पर अलग अलग है। हम मनुष्य हैं, मनुष्यत्व जाति हमारे में सब में समान है लेकिन हमारे घटकों का व्यूहन अलग अलग है शरीर का। तो ये वेदर में हो गया ना, आकृति और जाति, यानी आकृति के भिन्न होने पर भी जाति नहीं बदली, इससे पता लग गया ना कि आकृति और जाति अलग अलग है। और वही जाति होते हुए भी आकृति बदल गई, एक सामान्य आकृति तो एक जैसी होती है कि भाई मनुष्य होते हैं तो इनके नाक नाक कान हाथ आदि ऐसे ऐसे होते हैं, इतना तो ठीक है पर फिर भी भिन्नता है, लेकिन जाति की दृष्टि से भिन्नता नहीं कह सकते। मनुष्य तो सब में है, इस संसार में कितनी तरह का, हर व्यक्ति अलग अलग है बिल्कुल रंग रूप में, लेकिन फिर भी मनुष्यत्व तो सब में है। आकृति भिन्न होते हुए भी जाति अभिन्न है, इसलिए आकृति अलग चीज हो गई, जाति अलग हो गई। बस तो इतने लक्षण दिया है इसमें, इसलिए इनका भिन्नता का पता लगता है। तो व्यक्ति, आकृति और जाति, शब्द से पद से तीनों का बोध होता है, प्रधानता और अंग भाव यथा योग्य देखा जा सकता है। हो गया, तो ये हमारा दूसरे अध्याय का दूसरा अनेक समाप्त हुआ। जाति और, अच्छा देवदत्त जाति है ही नहीं, क्योंकि क्योंकि उसमें, क्योंकि उसमें ये जो पर विशेष जो होता है ना उसकी बात कर रहे हो आप, क्योंकि समान प्रसवात्मिका जाति वहां कोई समान को उत्पन्न ही नहीं कर रहा है। नहीं देखो, रुको रुको रुको, आप उसको बिल्कुल जाति से रहित कहोगे ऐसा नहीं, आप खुद उसको मनुष्यत्व कह रहे हो, उसमें मनुष्यत्व जाति है, द्रव्यत्व जाति है, प्राणित्व जाति है, ऐसे आप बहुत सारी जातियां उसमें बता सकते हो। हाँ, देवदत्तत्व तो जाति होती ही नहीं है, तो होगी क्या उसमें, देवदत्तत्व नाम की कोई जाति ही नहीं होती है, कोई जाति ही नहीं होती है, हैं? अब मान लीजिए घड़े हैं, घटत्व जो एक जाति है, हो गया, लेकिन मेरे पास में जो घड़ा है मेरे कमरे में वो विशिष्ट एक घड़ा, अब उसकी कोई जाति, उसके समान कोई नहीं हो सकता, ठीक है, मेरी नाक या मेरा कान, सत्यजीत की कि आंख कान ना कोई एक चीज ले लो आप। अब इस जैसा तो कोई होगा नहीं, मेरे कान जैसा तो किसी का कान नहीं होगा दुनिया में। अब ये पर विशेष हो गया, इसके समान कोई है ही नहीं, तो इसमें जाति आएगी कहां से? इस नाम की जाति ही नहीं होती। हाँ, कर्णत्व जाति आप कह सकते हो कि कान है का कर्णत्व, बहुत बहुतों में कान पना है, लेकिन सत्यजीत का कान, इस जैसा कान कोई नहीं होगा। ये कान तो इसमें भी क्या अलग अलग है ना दोनों? फिर भी ऐसे जैसे एक व्यक्ति के दो घड़े हो, एक छोटा घड़ा हो एक बड़ा घड़ा हो, क्या सत्यजीत का घड़ा कान या तो घड़ा वो कोई जाति है जिसमें आप पहचान सको कि ये घड़ा विक्रम जी का है? विक्रम जी के घर में मान लो 5 घड़े हैं, तो विक्रमत्व युक्त जो घटत्व है वो वहां आपको दिखाई देगा क्या? कोई लक्षण ऐसा मिल रहा है क्या कि इन 5ों में देखो ये पता लग गया कि ये विक्रम जी का है? हाँ, कोई अपनी जैसे भेड़ों पे और उन पे चिन्ह लगा देते हैं कि भाई ये चिन्ह लगा दिया, जैसे अपने गिलासों में नीचे वो लाल लाल रंग लगा हुआ रहता है, पेंट लगा हुआ है, एक चिन्ह लगा दिया। अगर ये कर दिया तो फिर वो अनेकों में एक चीज रह रही है। ये चिन्ह जहां जहां लगाए वो हम कुछ ले सकते हैं, संस्था का नाम है और है कुछ चिन्ह है ऐसा, लेकिन वैसे आप उसमें समानता नहीं देख सकते। तो मेरे जो दो कान है उसमें इसमें सत्यजितत्व कोई जाति है क्या जो पता लगता है, जो इसमें भी है? कोई पहचान है क्या उसकी? कुछ नहीं है। एक कान कटे हुए इधर पड़े हो तो पहचान सकते हो क्या? कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन गाय इधर उधर कहीं भी मिलेगी हमें पता लग जाएगा ये गोत्र है, जाति होती है वहां पर। मारा नहीं है मैंने अपने को, कान ही तो काटे। हाँ, तो दिलीप जी आप जो कह रहे थे उसमें देवदत्तत्व जाति तो नहीं है, क्योंकि उस नाम की जाति होती ही नहीं है। ये अंत्य विशेष कहलाता है। अंत्य विशेष जो होता है ना, ऐसे विशेषों में भी विशेष, अब हम सब विशेष हैं वैसे तो, लेकिन अब जो अंतिम हम हैं, अलग अलग व्यक्ति सबके नाम है, ये संतोष जी हैं, ये तेजेंद्र जी हैं, इन जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में। अब ये सामान्य नहीं बन सकते कभी भी, तेजेंद्र जी सामान्य नहीं बन सकते, ये विशेष है, ये अंत्य विशेष कहलाते हैं। इस जैसा कोई नहीं है, इस जैसा कोई ना मनुष्य है ना प्राणी है, ये अंत्य विशेष कहलाता है। जैसे पर सामान्य था एक छोर कि वो सब में मिलता है, पर सामान्य कोई भी उससे अछूता नहीं है, सत्ता सबकी रहेगी, कहीं भी ऐसा दिखा नहीं सकते कि यहां सत्ता नहीं है, सभी में जो भी द्रव्य है उसमें सत्ता रहेगी। ये पर सामान्य है यानी अत्यंत व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। और फिर बीच के कुछ सामान्य विशेष होंगे, वो कभी सामान्य भी होंगे और विशेष भी होंगे सापेक्ष दृष्टि से। अब अंतिम जो विशेष होगा, अंत्य विशेष बोलते हैं उसको, उसमें कभी सामान्य नहीं मिलेगा आपको। अब देवदत्त आपने एक नाम ले दिया एक व्यक्ति का, अब उसमें सामान्य नहीं मिलेगा, वो अंत्य विशेष हो गया। हाँ, आप कहोगे सैनिक तो सैनिक बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कहोगे कैप्टन हवलदार, ये हवलदार है ये भी है, और ऐसे कई हवलदार मिल जाएंगे, अनेक मिल जाएंगे, तो वो विशेष भी सामान्य कहलाएगा। सत्ता वाली चीजें थी उसमें भी जड़ और चेतन दो अलग अलग हो गए, तो ये चेतन, तो सत्ता होते हुए ये चेतनत्व जो है, चेतन प्राणी भी बहुत सारे हैं, उन सब में वो समान है और जड़ की अपेक्षा से विशेष हो गया। अब प्राणी जो एक सामान्य था उसमें भी पेड़ पौधे और या जलचर थरचर थलचर नभचर इत्यादि भेद कर दिए हमने कि पेड़ पौधे सरीसृप और मनुष्य आदि, अब उन चेतनों में भी प्राणियों में भी भिन्नता कर दी, उनमें प्राणित्व तो समान था लेकिन पशुत्व और वृक्षत्व आदि ये भिन्न भिन्न हो गया। अब पशुत्व हमें समान है, पशुत्व समान होते हुए भी गोत्व अश्वत्व मनुष्यत्व ये पशुत्व भिन्न भिन्न हो गया, पशुत्व समान है लेकिन उसमें भी भिन्न हो गया। अब जो मनुष्यत्व है वो अन्य पशुओं की अपेक्षा से भिन्नता हो गई, गोत्व की अपेक्षा मनुष्यत्व भिन्न हो गया, विशेष है ये मनुष्यत्व, और विशेष होते हुए भी फिर बहुत सारे मनुष्यों में ये मनुष्यत्व है, अब ये मनुष्य उन मनुष्यों की दृष्टि से सामान्य हो गया। लेकिन उन मनुष्यों में भी सत्यजीत एक व्यक्ति हो गया। अब क्या कोई दूसरा सत्यजीत है? नहीं है, तो ये विशेष बनता हुआ सामान्य से रहित विशेष है, इसको कहते हैं अंत्य विशेष। और इसके समान कोई दूसरा नहीं है तो इसमें अब जाति भी नहीं होगी, तो जो देवदत्त वाला है वो ऐसा बनेगा। लेकिन अंत्य विशेष देवदत्त है उसमें भी कुछ ना कुछ जाति तो रहेगी, कुछ कुछ जाति तो रहेगी उसमें, अनेक जातियां रहेंगी उसमें, दृष्टि भेद से हम अनेक जातियां कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कांटे की गौ बनाई खिलौना होता है, खिलौना, खिलौना बनाया, क्रीडनक बनाया, खिलौना जाति है या नहीं है? खेल खिलौने होते हैं, जैसे शक्कर के वो महाराज बना दिए थे साधु खाने वाली का कथा है ना, वो तीर बनाए थे जितने भी बनाए थे, तो वो जो या तो अपने दिवाली आदि पे भी बनते रहते हैं अलग अलग आकृति की, वो शक्कर की चीजें बना देते हैं वो सांचों में डाल के, तो वो सब खाने की चीजें हैं, ये हैं, खिलौने हैं, वो एक जाति नहीं हो गई? तो वैसी जाति नहीं है जो वो जाति का आप निषेध कर रहे हो, जो गोत्र जाति है। ये तो भाष्य में भी आया ना कि ये जो पिष्ट पिंड जो बना हुआ है इसमें, ये जो इसने तर्क दिया था एक में कि इसमें देखो जाति नहीं है, आकृति है और व्यक्ति है, लेकिन गोत्व जाति कौन सी गोत्व जाति? जो गोत्व नाम से कही जाती है गायें, वास्तविक जो गायें हैं वो तो यहां पर नहीं है उतने अर्थों में, ठीक है, लेकिन ये जो चीज दिखाई दे रही है व्यक्ति और आकृति यहां है, इसमें इसकी अपनी जाति तो है, इसकी अपनी जाति तो है, उसका निषेध नहीं करते, गोत्व जाति नहीं है वहां पर। गाय की आकृति और व्यक्ति होते हुए भी गोत्व जाति नहीं है, लेकिन इस वस्तु की जो है उसकी अपनी जाति तो है। मैं उस दृष्टि से कह रहा था कि व्यक्ति आकृति होगी तो कोई ना कोई जाति तो वहां पर रहेगी। ठीक है, तो पीछे में से आपको पूछना है, पूछिए। बोली राम दयालु जी, पृष्ठ संख्या 286। हाँ, सहचरण और योग दो बातें, सहचरण या योग 287 पे लिखा है भाष्यकार ने, तत्रायम सहचरणात् योगात्वा जाति शब्दो व्यक्तौ प्रयुज्यते। जाति व्यक्ति में कैसे है? सहचरण है, व्यक्ति का भी जो आश्रय है वही जाति का भी आश्रय है। एक ही बात है, महाभाष्य में आया ना, महाभाष्य में तीन कारण बताए थे यहां पर, एक सहचर्यात, एक तात्स्थ्यात और एक ताद्धर्म्यात। महाभाष्य में तीन चीजें बताई गई हैं। तो सहचर्यात तो ये सहचरणात वाला है, और तात्स्थ्यात हो गया ये स्थानात वाला, मंचा क्रोशंति, और ताद्धर्म्यात करके है जैसे कि वृत्तात आदि ले लेंगे उसमें, तो नहीं नहीं नहीं, एक सामीप्यात भी है महाभाष्य में, एक सामीप्यात भी है, सामीप्यात यहां पर लिखा हुआ है। तो महाभाष्यकार ने चार कारण बताए हैं जो न होते हुए भी उस शब्द का प्रयोग होता है, अतत भावेपि तदुपचार, इसके चार कारण महाभाष्य में बताए गए हैं, सहचर्यात, तात्स्थ्यात, सामीप्यात और ताद्धर्म्यात। इनका अंतर्भाव इन चारों का यहां पर है, इन्होंने और उसका विस्तार करके 10 बता दिए। वो शब्द की दृष्टि से था कि राम और लक्ष्मण है, तो राम और लक्ष्मण साथ साथ शब्द पढ़े हुए हैं, तो राम कौन सा गृहित होगा? दशरथ पुत्र राम ही गृहित होगा। राम शब्द क्या नहीं करते हैं, परशुराम भी है, बलराम भी है, और ये तीन प्रसिद्ध नाम जो कहे जाते हैं। तो राम लक्ष्मण शब्द है, तो साहचर्य से यानी लक्ष्मण शब्द के साहचर्य से अब राम दशरथ पुत्र ही लिया जाएगा और दूसरा नहीं लिया जाएगा, वो तात्पर्य उस शब्द के साहचर्य से। यहां इन्होंने यष्टिकाम भोज है ये तो दे दिया है। हाँ आढ़क तो लिए पांच से तराजू से ईमान युक्त हो गया। अब जब सत्तू को कह रहे हैं उसको आढ़क सक्तवह नाम दे दिया गया, इसमें प्रयोग होता हो। अब वो जो सत्तू है वो आढ़क जो भार है वो तो नहीं है वहां पर, जो आढ़क जिसको यानी बाट को कहते हैं पांच पांच शरीर या कोई पात्र होता होगा वो आढ़क नाम तो उसका है। जैसे तराजू तोलते समय हम एक किलो दो किलो के बाट होते हैं तो बाट को बोलते हैं ना, एक किलो का बाट दो किलो का बाट उसके लिए प्रयोग होता है, लेकिन उसके बराबर की जो वस्तु होती है उसको भी उसी नाम से बोल देते हैं। हाँ मानस का जो था धारणा से नहीं आएगा, फिर से बोलो। मानस कहा आड़ के नहीं जा सकता था वो धारणा से तुलाया नहीं नहीं अलग अलग माने ना इन्होंने। माना तो होकर के तुला से अलग पड़ा हुआ है, उस आढ़क या जो भी आधार था उससे अलग है, बस वैसे ही रखा हुआ है वो। ये जो धारणात इन्होंने किया यानी उसमें रखा हुआ है ये तुलायाम धृतम, तुला से तोला हुआ नहीं, तुला में रखा हुआ, अभी उस तराजू में चंदन रखा हुआ है उसका कथन कर रहे हैं। तो तुला चंदनम, अब जो चंदन है वो तुला थोड़ा है, लेकिन कथन में आता है वहां मतलब यही है कि तुला में जो रखा हुआ है वो चंदन, लेकिन कथन तो हो रहा है तुला चंदन। हो गया बोलो 282 59वां सूत्र कोई बात नहीं, आकृति का अलग से बताया, जाति का भी बताया। व्यक्ति अलग चीज है, शब्द के प्रयोग के सामर्थ्य से पदार्थावधारणम होता है। तो पूर्व पक्षी है ये, अपने ढंग से कह सकता है ना कि भई यहां हम पद का अर्थ क्या है, तो बोले व्यक्ति है यानी जाति नहीं है। आकृति को उसने नहीं कहा तो नहीं कहा, लेकिन जाति तो नहीं है, इतना खंडन कर दिया और व्यक्ति है ये सिद्ध कर दिया। अब उसको आप आकृति भी नहीं कह सकते, ये जो है इसको हम आकृति भी क्या कह सकते हैं, या गौस्तिष्ठति, तो इसको आकृति थोड़ा ना कहेंगे, मात्र आकृति थोड़ा ना कहेंगे। कौन बैठी हुई है, तो बोले व्यक्ति बैठी हुई है। खड़ी भी कौन है, व्यक्ति बैठी हुई है, व्यक्ति खड़ा है। ये जो सारी चीजें इसमें आकृति को थोड़ा ना कहेंगे। बैठना उठना जो ये स्थितियां हैं, लाना ले जाना देना, इसमें व्यक्ति की प्रधानता है, द्रव्य की प्रधानता है, आकृति की नहीं है। और ग्रहण करने में कर लो, उसको इन्होंने प्रकट नहीं किया है, कुछ ऐसा अलग बताया इन्होंने। और वेदनेश जी 52 50 का आ गया और वर्णोपलब्धि बदी थी, ठीक है, ये भाष्यकार ने दे दिया है। वर्णोपलब्धि बदी थी न युक्त प्रतिषेध, ये तो 51 का हो जाएगा ना। इसी भाष्य में दूसरी पंक्ति देखो, वर्णोपलब्धि बदिति न युक्त प्रतिषेध, इसको वार्तिक भी मानते हैं कुछ लोग, तो यहां से 51वें का खंडन किया। ठीक है, सूत्र लुप्त तो हो गया होगा, यही वार्तिक ही सूत्र है, लुप्त तो हो गया होगा जो भी है, लेकिन उत्तर इन्होंने यहां दिया है, सूत्र अलग से पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है आपकी बात। और 61 यथा संख्या। हाँ स्थान का तो दिखाई, उन्होंने मंच दिखाई किसका, स्थान का मंच, मंच। हाँ स्वच्छता का उदाहरण है स्त्री भोजन। हाँ दिखा रहे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मणों अभी दिए थे। ठीक है चलो कर लो, एक ही बात है, थोड़ा इधर उधर कर दिया। कौन सा ब्राह्मण, यष्टि वाला, लेकिन कथन वहां पर यष्टि का हो रहा है। ठीक है ब्राह्मण शब्द पढ़ा है, वो यष्टि कहते तो आप कुछ कह सकते थे, एक दे दिया। ठीक है संकेत है केवल ब्राह्मण का, वो ठीक है। ब्राह्मणों अभिधीयते इति कहा, ब्राह्मण जाता है। और अन्य कोई, दिलीप जी, हाँ उत्तर इसलिए, और इनका प्रश्न यह है कि 59वें में जो व्यक्ति को पद का अर्थ कहा कि व्यक्ति पदार्थ है, उसका खंडन कैसे हुआ, तो यहां मात्र केवल लगा करके देखेंगे कि वो कह रहा था केवल व्यक्ति, तो न व्यक्ति पदार्थ है, केवल व्यक्ति पदार्थ नहीं है। कस्मात अनवस्थानात, क्योंकि आगे देखो किम तरही जाति विशिष्टम तस्मात न व्यक्ति पदार्थ एवं समूहादिशु द्रष्टव्यम, तो वहां जाति भी है ये कहना चाह रहे हैं। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि देखो यहां ये व्यक्ति है, जितने उदाहरण थे जाति नहीं है, जाति को थोड़ा ले जाया जाता है, जाति को थोड़ा बैठाया जाता है या बैठती है, व्यक्ति है। इसका उत्तर दे रहे हैं आप जितने उदाहरण दिए हैं वो मात्र व्यक्ति नहीं है, वहां सब जगह जाति है, सब जगह वहां जाति है। आप कह उसको रहे हो और साथ में ले कह रहे हो कि यहां जाति नहीं है, जाति को नहीं कह रहा, जाति हर जगह पे है, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि शब्द जाति को भी कह रहा है, तो शब्द मात्र व्यक्ति को नहीं कहता, इसका खंडन है। मात्र को ले लेना यहां अध्याय करके, हाँ इस बिल्कुल इससे स्पष्ट हो ही रहा है, न द्रव्य मात्रम अविशिष्टम जात्या विना अभिधीयते, इससे स्पष्ट है। शुरू में नहीं लिखा इन्होंने न व्यक्ति पदार्थ है, तो यहां मात्र तो हम अर्थ जोड़ ही लेंगे। बिना जाति के द्रव्य का कथन नहीं होता, क्योंकि जाति पता लगती है, सब जगह प्रत्यक्ष है। आप उदाहरण बता दो, ये प्रत्यक्ष है कि जहां जहां आप व्यक्ति को लेओगे वहां वहां जाति भी पता लगती है। हाँ गोत्र जाति है, गोत्र जाति है वहां पर शब्द से और व्यवहार में जहां भी देखेंगे, गोत्र गो शब्द सुनते ही जाति का पता लगता है या नहीं, गो शब्द सुनते ही जाति का पता लगता है या नहीं। वैसे देखेंगे हम गोत्र जाति तो गो अनेक गायों में वहां वास्तव में प्रत्यक्ष देखेंगे तो गोत्र का पता लगेगा। अब हम वास्तविकता में देख रहे हैं जो गाय बैठी है, जो गाय खड़ी है वास्तव में है, और दो एक गाय बैठी है और एक गाय खड़ी है, और हम बात कर रहे हैं कि जो गाय बैठी है जो गाय खड़ी है, तो इस शब्द के बोलने पे वहां किसका ज्ञान हो रहा है, व्यक्ति के साथ साथ जाति नहीं है क्या, जाति भी है। उत्तर नहीं, उसका खंडन किया है, खंडन पूर्व पक्षी ने केवल व्यक्ति का कथन किया, जाति को वो मान ही नहीं रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि यहां तो जाति भी है, इसलिए केवल व्यक्ति पदार्थ नहीं है, जाति भी तो है वहां पर। आपने पद को बोला या गऊ निषणना और उस व्यक्ति ने देखा कि हाँ ये गाय बैठी हुई है, तो वहां जाति का ज्ञान नहीं हुआ क्या, इससे वो संकेतित नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, वो भी वहां पर है। जिसको आप व्यक्ति कह रहे हो उतने ही क्षेत्र में वहां जाति भी है विद्यमान, इसलिए उसका भी बोध हो रहा है। उसको आप कैसे हटा रहे हो, केवल व्यक्ति कैसे कह रहे हो, इसीलिए खंडन हो रहा है बस। क्यों है कैसे है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण है? ये कोई नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष होता तो पूर्व पक्षी मान ले, नहीं मान रहा है उसकी हट है अपनी, बाद में मान लिया ना। नहीं, प्रत्यक्ष में क्यों नहीं विवाद होता है? होता है, होता है। अब वो कहते हैं कि गणेश जी दूध पीते हैं, प्रत्यक्ष है, आप लड़ोगे या नहीं उनसे, भिड़ोगे या नहीं, वो कह रहे हैं प्रत्यक्ष है। ये देखो गणेश जी दूध पी रहे हैं और वो लगाया और चम्मच और दूध गया, वहां से चम्मच से दूध कम हो गया, प्रत्यक्ष है ना उनका, आप लड़ोगे या नहीं प्रत्यक्ष में? हनुमान में झगड़ा हो तो सुलझ भी सकता है, प्रत्यक्ष में झगड़ा हो तो सुलझ भी नहीं। मैंने अपने देखा है वो मानेगा नहीं। सुलझ तो सकता है, कठिन है। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष से खंडित बहुत आसानी से किया जा सकता है, अनुमान में और कठिनाई होती है। अनुमान में बहुत कठिनाई होती है। अब उनका खंडन कैसे करते हैं, वो कहते हैं देखो ये दूध पी रहा है, बोले अच्छा ये देखो ये भार रेखा बन के ये दूध देखो इस धार में नीचे जा रहा है, ये देखो मंदिर के बाहर ये नाली निकल रही है ना जहां उसका पानी जा रहा है सारा, ये देखो ये सफेद सफेद पानी निकल रहा है, ये दूध बाहर निकल रहा है, ये देखो नीचे आके जमा हो गया, इतने लोग पिला रहे हैं और ये देखो नीचे ये सारा जमा हुआ है। अगर वो पी जाता तो यहाँ नीचे कहां से आता दूध? वो उतनी बात है, लेकिन जो कहने वाले तो ये कह रहे ना कि हमारा सारा दूध पी गया, वो उसकी ये थोड़ा प्रतिज्ञा है कि थोड़ा सा पिया और बाकी नीचे आ गया। अगर वो ऐसा कहे तो ठीक है, उनका अभिप्राय है कि सारा दूध पी गए और हमने कुछ दूध नीचे दिखा दिया तो खंडन हो गया उनका, भले ही थोड़ा सा अंदर सोख लिया उसने, वो तो वस्तु वो हर द्रव्य सोख लेता है, तो ढेला भी ढेले के सामने आप दूध ले जाओगे तो सोख ही लेगा ना, वो कोई विशेषता थोड़ा ना है। जिस बात की वो विशेषता बताना चाह रहे हैं वो विशेषता तो नहीं, वो तो खंडित कर दी ना, प्रत्यक्ष से खंडित हो जाती है। व्यक्ति का अनवस्थान होने से, व्यक्ते है अनवस्थानात्, मात्र व्यक्ति ही हो ऐसा नहीं है, व्यक्ति का अनवस्थान, मात्र व्यक्ति हो ये आपका कथन ठीक नहीं है, बस यही अनवस्थान है। तो स्थिर ना होना जो आप व्यक्ति कह रहे हो वो वहां स्थिर नहीं है, केवल व्यक्ति नहीं है वो, आपका सिद्धांत स्थिर नहीं है वहां, अनवस्थित है, दूसरी भी चीजें हैं वहां पर। हाँ और किसी को पूछना है, बोलो। हाँ ठीक है, मात्र मात्र व्यक्ति पदार्थ नहीं है, मात्र का मात्र है ना, न द्रव्य मात्रम अविशिष्टम, व्यक्ति पदार्थ नहीं है, व्यक्ति पदार्थ नहीं है, व्यक्ति पदार्थ नहीं है, ठीक है। यही अर्थ निकल के आएगा वहां पर, पूर्व पक्षी ने व्यक्ति को पदार्थ सिद्ध किया, पूर्व पक्षी ने जो प्रतिपादित किया वो केवल व्यक्ति को पदार्थ मान रहा है, उसको लेके कहा नहीं व्यक्ति पदार्थ नहीं है। प्रकाश जी 277 आत्मन जी आपकी पंक्ति लग जाती है, अब पंक्तियां लग जाती हैं? नहीं लगती तो पूछते क्यों नहीं हो। हाँ 200 277 की अंतिम पंक्ति। हाँ, इसमें जो धारणा भाव कार्य भाव है। हाँ, देखो पहले से देखो, चिर निवृत्ते च अयम इवर्णे चिर निवृत्ते, इवर्ण के हटने पर अयम यकार है प्रयुज्यमान, यकार प्रयोग किया जाता, वह कस्य विकार है इति प्रतीयते, किसका विकार है ये तो ज्ञात नहीं होता है। ईवर्ण का प्रयोग हुए बहुत देर हो गई, अब यह वर्ण आया है, ये प्रयुज्यमान है, ठीक है। तो कारणाभावात कार्य भाव इति अनुयोग प्रसज्यते, अगर ये कार्य है आपकी दृष्टि में, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, तो कोई कारण तो होना चाहिए ना, कारण है नहीं, क्योंकि ईवर्ण को आप कारण मान रहे थे, ईवर्ण तो बहुत पहले निवृत्त हो चुका है, वो कारण है नहीं, तो कारण के न होने से आप इसको कार्य भी नहीं कह सकते। ये जो यकार आया है ये कार्य नहीं है, विकार नहीं है, क्योंकि कारण नहीं है यहां पर। कारण के अभाव होने पर कार्य का अभाव मानना चाहिए या नहीं? परमात्मा, अब मैं आपको आपकी भाषा में बोलूं, आपको जो समझ में आएगा कि परमात्मा नित्य है, हेतु स्वामी जी कई बार कहते हैं कारणाभावात, जिसका उपादान कारण, निमित्त कारण, साधन कारण नहीं होता है वो नित्य होता है, यानी वो कार्य नहीं होता है, वो विकार नहीं होता है, ठीक है। तो यकार का चूंकि कोई कारण नहीं है, आप इकार को कारण कह रहे थे वो तो निवृत्त हो चुका है, अब ये जो यकार आया है इसका चूंकि कारण नहीं है तो कारणाभावात कार्य भाव, यानी कार्यत्व का अभाव है, यकार का अभाव नहीं कह रहे, यकार तो आया है उसके स्थान पर आया है, विकार नहीं है, कार्य नहीं है, विकार और कार्य एक ही बात है, तो कारणाभावात कार्याभाव, चूंकि कारण नहीं है इसलिए ये कार्य भी नहीं है, ये विकार भी नहीं है, यही तो सिद्ध करना है सिद्धांति को। हाँ, ये तो मैं समझता हूँ, सर्वथा सर्वथा तो कारण का भाव नहीं, बताओ आप, वो जो सर्वथा नहीं है मतलब किंचित शेष है वो बताओ आप, इकार क्या है वहां पर, इकार कहाँ है, इकार कभी ना कभी था, कभी ना कभी था, कभी ना कभी था, लेकिन वैशेषिक में भी आता है कि कारण और कारण और कार्य में के कुछ नियम होते हैं, कारण हमेशा कार्य के पहले होता है, जो भी कारण होता है वो कार्य के हमेशा पहले होता है, बाद में नहीं, ठीक है। दूसरा उसमें नियम है कि जो जो पूर्ववर्ती होता है वो कारण हो ये भी नहीं कह सकते, जो जो पूर्ववर्ती होता है वो कारण होता है ये भी नहीं कह सकते, नियत कारण होता है और उसका कारण कार्य संबंध दिखना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, तब कारण कहेंगे, नहीं तो वो जूते वाली बात सुनी थी आपने, आपको खांसी हो गई है मूंगफली के खाइएगी आपने, ठीक है। अब वो पूर्ववर्ती तो थे, वह दिख तो रहे थे, जूते नीचे थे पलंग के नीचे, लेकिन वो उसका कारण नहीं है, पूर्व भावी मात्र कारण, कारण हमेशा कार्य से पूर्ववर्ती होता है ये होते हुए भी, लेकिन हर पूर्ववर्ती कारण हो ये नहीं कह सकते, नियत कारण होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए, जिस समय कार्य हुआ उस समय कारण को विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। कार्य जब उत्पन्न हो रहा है तो कारण भी तो होगा या बिना कारण के कार्य हो जाएगा? यदि आप किसी को किसी कारण किसी वस्तु को किसी वस्तु का कारण कह रहे हो तो जिस समय कार्य हो रहा है उस समय कारण भी रहना चाहिए या नहीं? रहना चाहिए ना। यहां तो इकार नहीं रह रहा है, पूर्ववर्ती तो है इकार उससे, लेकिन यहां अभी नहीं है, न होने से इकार यकार का कारण नहीं है, और कारण का अभाव होने से दूसरा कोई कारण आप बता नहीं रहे हो, इकार को आप कह रहे थे वो है नहीं, तो कारणाभावात कार्याभाव है, मतलब कार्यत्व का अभाव है, विकारत्व का अभाव है, यकार का अभाव नहीं कह रहे हैं, यकारत्व का अभाव है, कार्यत्व का अभाव है, ये तात्पर्य है। तो किंचित जो आप दिखाना चाहते हो वो दिखा नहीं पाओगे, क्या किंचित है, बोले कुछ तो यहां पर कारण रहेगा, क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, जो निवृत्त हो चुका है अब क्या शेष बचाओ बताओगे आप इकार का। दधि अत्र दध्यत्र, अब मैंने जब ये यह बोला उस समय उस बोले हुए इकार का क्या बचा हुआ है, यहां ये नया आया है या पहले वाला ही है, पहले वाला ही विकृत होकर के यकार बनाया या नया आया है, नया बोला है ना, नया प्रयत्न है, नई वायु निकली है, नया स्पर्श आदि गुण हुए हैं, सारा प्रयत्न हुआ है तो ये नया हुआ ना, ये वो ही बदल के आया, ये कहां है, ये वैसे ही प्रत्यक्ष के विपरीत है। नित्य वो नित्य होता है, अविकारी होता है, विकार नहीं होता है वो। अब बोलो, खंडन करोगे, बोलो उदाहरण दो। जाति नित्य मानते हैं, हाँ, अगर वो व्यक्ति ना हो जाति रहेगा किसी, मतलब व्यक्ति को नित्य मानते हैं आपको, जाति को नित्य मानते हैं आपने, मेरे को उस दिन भी मैंने आप चर्चा करने आए थे, मैंने कहा था कि उस अर्थ में जाति नित्य नहीं है। इन्होंने भी पूछा था, ये भी कर रहे थे कि जाति तो नित्य है, व्यक्ति और आकृति की अपेक्षा जाति दीर्घस्थायी चिरस्थायी है, इसलिए उसको उस अर्थ में नित्य कहेंगे, तात्विक रूप से नहीं। एक गाय मर गई, बाकी गायें तो हैं, गोत्व तो नष्ट नहीं हुआ, ठीक है, दूसरी जगह है, लेकिन अगर सारी गायें मर जाएं तो गोत्व कहां पर है? अच्छा, आप जाति कहां कहां, जहां जहां आप जाति दिखाओगे वहां वहां व्यक्ति भी होगा या नहीं, व्यक्ति आकृति होंगी या नहीं? ये पुस्तक है, आप कह रहे हैं इसमें पुस्तकत्व है, तो यहां व्यक्ति और आकृति भी तो है। आप ऐसी जगह पे जाति बताओ जहां व्यक्ति और आकृति ना हो, नहीं हो सकता। अच्छा, व्यक्ति और आकृति तो नष्ट होती है, तो जब व्यक्ति और आकृति के आश्रित ही जाति है और व्यक्ति और आकृति हट गए तो जाति कहां दिखाओगे आप, है ही, बची कहां है? डायनासोर की जो बात आ रही थी, डायनासोर जाति कहां बची हुई है? नहीं है ना, इसलिए वो अनित्य है। पर नित्यता किस लिए कि एक व्यक्ति और एक आकृति नष्ट होने पर भी जाति नष्ट नहीं होती है, अनेक अन्य जगह विद्यमान रहती है। और ज्ञान की दृष्टि से आप देखो तो ठीक है, ज्ञान तो है, उस जाति का ज्ञान हमारे को है और परमात्मा में तो नित्य है ही उसका ज्ञान, उस ज्ञान के रूप में आकृति नित्य है, लेकिन जो हमारे व्यवहार की जाति है वो तो समाप्त हो जाती है। हाँ बोलो, बोला था डायनासोर की जाति समाप्त होगी, बोल रहे तो पता लग रहा है ना समाप्त होगी, इसे बोल रहे तो जाति है नहीं, समाप्त हो गई, समाप्त भी तो कह रहे हो, अभी है को पकड़ लिया इन्होंने, डायनासोर की आकृति जाति समाप्त हो गई है, तो है मतलब तो जाति है, जाति का होना थोड़ा ना कह रहा हूं मैं, समाप्त तो होना कह रहा हूं, समाप्ति को कह रहा हूं बस। हाँ, बावन सूत्र, बावन, इक्यावन का भाष्य, पूर्व पक्ष में आ रहा है, अनित्य पक्ष में भी वर्ण का विकार होता है, हाँ ठीक है, फिर सिद्धांति का पक्ष है किसी भी स्थिति में वर्ण का विकार नहीं होता, हाँ, ना नित्य में ना अनित्य पक्ष में, हाँ अनित्य पक्ष में भी विकार नहीं होता है, ठीक है, ठीक। फिर सिद्धांत इस भाष्य की दूसरी पंक्ति जो सिद्धांत की, हाँ, अर्थ प्रतिपदिका वर्णोपलब्धि, हाँ, विकारेण संबंधात, अर्थात विकारेण न संबंधात, हाँ, तो विकार के साथ असंबंध होने से असमर्थ है वर्णोपलब्धि, हाँ, वर्णोपलब्धि वर्ण विकार की प्रतिपादिका नहीं हो सकती, वर्णोपलब्धि पूर्व पक्षी का हेतु समझो पहले, क्योंकि वर्णोपलब्धि होने से वर्ण विकार भी हैं, ये उसने सिद्ध किया था, इनमें परस्पर संबंध बताया, उसने कहा इनमें संबंध ही नहीं है इसलिए वर्ण विकार भी नहीं है, वर्ण विकार नहीं है ये कहना चाहता है। अच्छा, विकार है ना संबंध, मतलब किसी न किसी पक्ष में विकार के साथ असंबंध, मतलब विकार के लिए अस्तित्व, वर्णोपलब्धि से वर्ण विकार संबंध नहीं है। देखो, जहां आप कारण कार्य संबंध बताओगे, हेतु बताओगे, वर्णोपलब्धि होने से वर्ण विकार भी है, ये हेतु दिया पूर्व पक्षी ने, तो जो हेतु है वो एक धर्म है और साध्य वो भी एक धर्म है, उनमें संबंध होना चाहिए ना, संबंध होगा तो आप कह सकते हो तो ये है इसलिए ये है, धुआं है इसलिए अग्नि है, तो यानी कुछ संबंध अवश्य बना हुआ है, और अगर संबंध नहीं हो तो यस्मात विषाणी तस्मात अश्व। पूर्व पक्षी ये उल्टा प्रश्न खड़ा कर सकता है ना, हाँ ठीक है, संबंध तो नहीं मान रहे हो परंतु तो विकार तो मान रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये विकार को सिद्धांति अपने मत में थोड़ा सिद्ध कर रहा है, उसके पक्ष में उसने चूंकि कहा वर्ण उपलब्धि होती है, वर्ण उपलब्धि होने से वर्ण विकार भी होता है। अब पूर्व पक्षी की कही हुई बात को स्वीकार करके उसका खंडन कर रहा है। अभ्युपगम से ये कथन होते हैं, ऐसे में खंडन नहीं कर सकता कोई कि आपने देखो वर्ण विकार को तो कह दिया। अगर कोई कहता भी ऐसा तो कहें ये तो अभ्युपगम से है, मैं थोड़ा मान रहा हूं, आपने माना, उसको उद्धृत करते हुए मैं कह रहा हूं कि चूंकि इनमें संबंध नहीं है इसलिए वर्ण विकार नहीं हो सकता है। आपकी दृष्टि से भी यदि आप वर्ण विकार को मानते भी हो तो वर्णोपलब्धि को आपने वर्ण विकार का हेतु प्रस्तुत किया है, कारण बताया, वर्ण विकार की सिद्धि में आपने वर्णोपलब्धि को हेतु रूप में प्रस्तुत किया है, तो ये अभ्युपगम से कथन माने जाते हैं। सिद्धांती की मान्यता तो स्पष्ट है ही ना कि वो खंडन कर ही रहा है वर्ण विकार का। इस बिंदु पे बहुत बार ध्यान देना होता है कि वक्ता कथन कर रहा है ये अभ्युपगम से कर रहा है, नहीं तो यूं ही लगता है कि ये तो खुद सिद्धांती पूर्व पक्षी की बात बोलने लग गया, ये तो इसने उसी का कह दिया। जहां कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा हो तो वहां अभ्युपगम से लेके अर्थ करना चाहिए। 62 288 हाँ हाँ, तो केवल आकृति लेते, बिल्कुल केवल आकृति, तस्मात आकृति, मात्र आकृति पदार्थ नहीं है, क्योंकि आगे स्वीकार कर ही रहे हैं ना, वो तीनों को स्वीकार कर ही रहा है, वो मात्र का ही ग्रहण होगा यहाँ पर। हाँ 261 अथ नैवम, पीछे से देखिए, अथ नैवम यदि ऐसा नहीं है तो, यानी पहले कोई बात कही गई है उसी को उद्धृत कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भाष्य पहले से देखिए, इसकी पंक्ति क्या है, भाष्य पूरा, यदि यस्य विनाश कारणम नोपलभ्यते तद अवतिष्ठते, पूर्व पक्षी की बात का खंडन है, ठीक है, जिसका विनाश कारण नहीं होता है वो अवस्थित रहता है, ऐसा आपका कहना है तो अवस्थानाच तस्य नित्यत्वं प्रसज्यते, उसका नित्यत्व दोष आ जाएगा। और एवं, और ऐसा होने पर, यानी खलु इमानी शब्द श्रवणानी, शब्दाभिव्यक्त है, जितने शब्द श्रवण है शब्दाभिव्यक्ति है, शब्द नहीं, शब्द श्रवण और शब्द अभिव्यक्ति के लिए कह रहे हैं। इति मतम, जो आपने स्वीकार है, आप पूर्व पक्षी जिनको मानते हो, न तेषां विनाश कारणम भवता उपपाद्यते, इनका विनाश कारण भी आपके द्वारा सिद्ध नहीं किया जा रहा है, और अनुपपादनात अनवस्थानम, इनका भी अनुपादन नहीं, अनुपादनात अवस्थानम, इनका भी विनाश कारण आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, तो इनकी भी इनका भी अवस्थान विद्यमानता माननी पड़ेगी। जैसे पूर्व पक्षी शब्द की विद्यमानता मानता है, ऐसे शब्द की अभिव्यक्ति या शब्द श्रवण की विद्यमानता नहीं मानता है वो, तो सिद्धांती कह रहा है जैसे कारण न होने से आप शब्द को स्थित मान रहे हो, ऐसे शब्द अभिव्यक्ति के भी विनाश कारण के न होने से शब्द की अभिव्यक्ति भी मानो ना आप, फिर तो वो भी अवस्थित होने लगे, यानी ये दोष आएगा। अनुपादनात अवस्थानम, अवस्थानात तेषाम नित्यत्वम प्रसज्यते, और अवस्थान होने से उनका नित्यत्व प्रसक्त होता है, किनका, शब्दाभिव्यक्ति शब्द श्रवण का नित्यत्व दोष आ जाता है आपके पक्ष में, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। अब कह रहे हैं अथ नैवम, अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि नहीं, शब्द श्रवण और शब्द अभिव्यक्ति का नित्यत्व तो हम नहीं मानते, क्योंकि वास्तव में वो मानता नहीं है नित्यत्व, शब्द श्रवण और शब्द अभिव्यक्ति का नित्यत्व पूर्व पक्षी नहीं मानता है, तो यदि पूर्व पक्षी कहे ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, शब्दाभिव्यक्ति या शब्द श्रवण का नित्यत्व नहीं है, नित्यत्व नहीं है, ऐसा नहीं है, नित्यत्व है ऐसा नहीं है, हाँ उल्टा बोल गया, शब्दाभिव्यक्ति और शब्द श्रवण का नित्यत्व, हाँ नित्यत्व नहीं है, बस यूं बोल दो, नित्यत्व है ऐसा नहीं है या नित्यत्व नहीं है। पिछली तर्क से सिद्ध पूर्व पक्षी ने जो तर्क दिया उस तर्क को सिद्धांती पूर्व पक्षी की एक अन्य मान्यता पर घटा के बता रहे हैं। कारण की अनुपलब्धि होने से अवस्थान है तो शब्द श्रवण की भी के कारण की विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से उसका भी अवस्थान मानना पड़ेगा, जबकि वो मानता नहीं है। वो कहेगा कि नहीं, यहां तो शब्द नहीं है अब, क्योंकि शब्द श्रवण है ही नहीं, प्रत्यक्ष है ही नहीं अब। तो कारण न होने पर भी, कारण न मिलने पर भी उसकी उसका अवस्थान नहीं मान रहा है ना पूर्व पक्षी, यानी अनवस्था नहीं मान रहा है। तो वो कहेगा कि नहीं, शब्दाभिव्यक्ति शब्द श्रवण तो नित्य नहीं है। तो उसके लिए कहा अथ नैवम, अगर आप कहो कि शब्दाभिव्यक्ति शब्द श्रवण नित्य नहीं है, उनकी नित्यता का आप निषेध करो, तो न तरही विनाश कारण अनुपलब्धे शब्दस्य अवस्थानात् नित्यत्वमिति, तो आपका वो हेतु खंडित हो गया विनाश कारण अनुपलब्धे, क्योंकि विनाश कारण अनुपलब्धे विनाश कारण की अनुपलब्धि होते हुए भी आप शब्दाभिव्यक्ति की नित्यता नहीं मान रहे हो। ठीक है, इसी तरह से शब्द के भी विनाश कारण की अनुपलब्धि होते हुए भी आप उसको नित्य अवस्थान उसका नहीं मान सकते, वो खंडित हो जाएगा। फिर से देखो, न तरही विनाश कारणम कारण अनुपलब्धे है शब्दस्य, शब्द मतलब शब्द, शब्द श्रवण नहीं, शब्द की। पूर्व पक्षी का हेतु था ना विनाश कारण की अनुपलब्धि होने से शब्द का अवस्थान है, तो बोले यहां भी तो विनाश कारण की अनुपलब्धि थी, विनाश कारण की अनुपलब्धि होते हुए भी शब्द के श्रवण का अवस्थान आप नहीं मान रहे हो। जो आपका हेतु है उस हेतु को यहां लगाओ कि जिस जिसका विनाश कारण नहीं मिलता है उस उसका अवस्थान होता है, ये हेतु तो यहां व्यविचारित बता दिया ना, खंडित कर दिया। तो जब यहां नहीं लग रहा है तो वहां भी नहीं लग पाएगा। वो शब्दस्य अवस्थानात् नित्यत्वमिति से आप शब्द का नित्यत्व सिद्ध नहीं कर पाए, उसकी व्याप्ति को खंडित कर दिया। हेलो, किन्हीं को और पूछना होगा तो कल कक्षा ले सकते हैं हम, और उसके बाद नहीं तो आपकी परीक्षा है, आज बार है बुधवार, तो अगला बुधवार कब पड़ेगा? 15 को। ठीक है, बहुत दिन है, 7 दिन बहुत है। शनिवार को दे दे। इसी शनिवार को बहुत तेजेंद्र तेज है बहुत। ये अपने नाम के अनुरूप नहीं चलना है, 7 दिन पर्याप्त है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतना कठिन नहीं है, 7 दिन पर्याप्त है। आप कम में कर लेते तो अच्छा था। 5 नहीं, आज बुधवार है ना, आज तो गया ना, तो कल से गिनना शुरू करेंगे गुरुवार से, तो बुधवार को 7वां दिन हो जाएगा ना। इतने एक दिन में क्या इतना एक दिन के लिए इतनी खींचतान क्यों है? अगर 7-7 तैयारी कर रहे हो करो तो 7 दिन तो बहुत है। तो 7 दिन ही मानते हैं। चलो 16 तारीख को 2 बजे से तक परीक्षा, 5 बजे तक यहाँ पर होगी। संचिका आप में जांचूंगा, मेरे को अवसर मिलेगा। अभी संचिका आपकी जांची नहीं है मैंने, पिछली वाली वो अब जांचूंगा, अब कक्षा नहीं लगेगी तो वो जांच दूंगा। आपकी परीक्षा होगी उससे पहले पहले आपको आपके पूर्व के परिणाम आ जाएंगे, ऐसी मुझे संभावना है। मंत्र पाठ प्रणवतानी ओ आप लोग